Teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 8, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydenta wybierzemy korespondencyjnie. Tak zdecydował Sejm. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Zbliża się do 4,5 tysiąca. Zmarło ponad 100. Życzenia powrotu do zdrowia płyną do Borisa Johnsona. Brytyjski premier trafił na OIOM. Sejm przyjął projekt ustawy o korespondencyjnym głosowaniu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Za było 230 posłów, przeciwko 226, a dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt, nad którym pracowali wieczorem posłowie, był drugim wniesionym w ciągu kilku dni przez Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw większość posłów nie zgodziła się na procedowanie projektu o korespondencyjnym głosowaniu wniesionym przez PiS. Po południu pojawił się nowy, ale bardzo podobny projekt i przed 19 parlament rozpoczął obrady. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski rekomendował projekt jako zgodny z unijnym i polskim prawem. Wezwał do porozumienia ponad podziałami. W nadzwyczajnej sytuacji pokażmy, że potrafimy nie gorzej niż inne narody współdziałać dla dobra obywateli w pierwszej kolejności, a także poszanowaniu fundamentalnych zasad demokracji. Przedstawiciele opozycji krytykowali projekt. Wskazywali, że samo jego uchwalenie na niewiele ponad miesiąc przed planowanymi wyborami jest sprzeczne z prawem. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił też, że nawet korespondencyjne wybory są w tej chwili zagrożeniem dla życia i zdrowia obywateli. Nie macie szacunku nie tylko dla tych, którzy myślą inaczej jak wy, ale nie macie szacunku dla własnych wyborców. Teraz projekt trafi do Senatu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w Polsce 100. Zanotowano dotąd 107 przypadków śmiertelnych. Najwięcej na Śląsku 25 i na Mazowszu 23. Dane Ministerstwa Zdrowia mówią o 4413 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej jest ich na Mazowszu 1065, a najmniej w województwie lubuskim 62. W tej chwili w szpitalach jednoimiennych w Polsce przebywa 1300 osób. Mówił wczoraj w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To nie jest może aż tak dużo, bo jeżeli weźmiemy całą pulę miejsc w szpitalach jednoimiennych, prawie 10 tysięcy, to nie jest dużo. No ale my się liczymy z tym, że jednak z dnia na dzień tych nowych osób będzie przebywało, osób, które będą musiały niestety skorzystać z szpitali jednoimiennych. Dlatego poszerzamy tą bazę szpitali jednoimiennych. Najbliższy taki szpital, który powstał, to jest w Radomiu. Resort ma przygotowaną listę kolejnych szpitali, tak zwanych szpitali drugiego rzutu, które w razie potrzeby będą przyjmować pacjentów z COVID-19. Brytyjczycy przesyłają słowa wsparcia premierowi Borisowi Johnsonowi. Wczoraj po południu jego stan się pogorszył, a wieczorem trafił na oddział intensywnej terapii z powodu problemów z oddychaniem. Od Guardiana przez Timesa po Daily Telegraph, od Scotsmana po Yorkshire Post. Na pierwszych stronach gazet dziś twarz Borisa Johnsona. Zapewnienie o modlitwach na twitterowych profilach głowy kościoła anglikańskiego Justina Welbiego, naczelnego rabina Efraima Mirwisa i burmistrza Londynu Sadika Khana. Myśli całego kraju są teraz z premierem i jego rodziną, pisze Keir Starmer, nowo wybrany lider opozycyjnej Partii Pracy. Słowa wsparcia od byłych konserwatywnych premierów Theresy May i Davida Camerona, a także pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. Koronawirus nie wybiera, może dotknąć każdego w imieniu rządu, a jestem też pewna, że wszystkich Szkotów życzę premierowi wszystkiego najlepszego. Mówiła pierwsza minister Szkocji wcześniej, jeszcze zanim premier trafił na oddział intensywnej terapii szpitala Świętego Tomasza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś próbna matura na poziomie podstawowym z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Na poziomie rozszerzonym arkusze z geografii i informatyki. Egzamin jest nieobowiązkowy i szkoły same decydują, czy uczniowie wezmą w nim udział. O godzinie 9 rano maturzyści będą mogli ściągnąć arkusze z biologii i wiedzy o społeczeństwie. O godzinie 14 z geografii i informatyki. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że próbne arkusze matur w ubiegłym tygodniu cieszyły się dużym zainteresowaniem. W przypadku języka polskiego z tych wszystkich stron, bo arkusze były zamieszczone na 10 różnych witrynach, arkusze pobrało około 500 000 osób. Natomiast w przypadku matematyki to jest ponad 700 000 osób. Mówimy to o egzaminach na poziomie podstawowym. Mówi dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. Uczniowie, mimo że egzamin rozwiązują w domu, powinni pracować samodzielnie. CKE zaznacza, że egzamin nie jest na ocenę, jest dobrowolny i służy sprawdzeniu swojej wiedzy. Jutro arkusze próbnych matur z chemii, historii i języków mniejszości narodowych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. A na początek dawno niesłyszana wiadomość wynikowa. Kolarz grupy CCC Greg Van Avermaet wygrał w wirtualnym wyścigu dookoła Flandrii. Kolarze zamiast na trasie słynnego belgijskiego klasyku zajęli miejsca na specjalnych rowerach stacjonarnych w swoich domach. Gdy zawodnicy mieli do pokonania wirtualne wzniesienie, czuli je bardziej w nogach. Drugie miejsce z 20-sekundową stratą zajął rodak Van Avermaeta Oliver Nalsen, a trzeci na wirtualnej mecie sekundę później był Nicolas Roach. Teraz piłka nożna i pytanie, co z naszymi rozgrywkami. Na czwartek Polski Związek Piłki Nożnej zwołał telekonferencję z udziałem prezesów okręgowych związków. Tego dnia mogą zapaść ostateczne decyzje. Rozważane są dwa scenariusze. Według pierwszego z nich zawieszenie ma zostać podtrzymane nawet do czerwca. Drugie z rozwiązań mówi o natychmiastowym zakończeniu sezonu. UEFA zapewne będzie kręcić nosem, ale za takim wariantem optuje prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski. Czerwiec, lipiec to pewnie byłaby bardzo ciężka sprawa, ale druga sprawa, jak się do tego wszystkiego przygotować. Ja rozumiem, że to na siłę rozegrać trzeba, te miliardy leżą na stole, ale przecież można usiąść z telewizją. Piłkarze wchodzą tam przynajmniej w tych dużych ligach z pensji, więc i telewizja mogłaby dać jakąś połowę, czy trzy czwarte, czy ileś i się dogadać. I praktycznie nie męczyć się, spróbować ten zacząć nowy sezon, kiedy się da. Ten sezon trzeba chyba zostawić na zmarnowanie. Ale wiadomo, tam gdzie są pieniądze, tam te decyzje nie są zawsze rozstrzygane. We Włoszech natomiast zakończono siatkarskie rozgrywki kobiet. Najlepszą drużyną została po raz trzeci z rzędu i Mokowolej Konejano, w której gra reprezentantka Polski Joanna Wołosz. Cały czas trwają dyskusje nad scenariuszem dla rywalizacji mężczyzn. I na koniec żużel. Z powodu pandemii odwołano wszystkie kwietniowe kolejki Ekstraligi. Przeniesione zostały zawody Grand Prix na Stadionie Narodowym oraz półfinały i finały drużynowego Speedway of Nations. Powrotu do normalności nie może się doczekać aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawsze miałam ogromną tęsknotę za sportem, za rywalizacją, za jazdą. Już o samej zimie, gdzieś tam koniec stycznia, luty, to już mówię, ja jeszcze miesiąc już będzie. W tym roku udało mi się wyjechać na początku marca, w pierwszym tygodniu. Dwa razy byłem na treningu, rozjechałem 4 podwozia i na tym się skończyło. Pomyliśmy, poszykowaliśmy i wszystko stoi do wyścigów gotowe. Tęsknota jest oczywiście przedłuża. Bym miał pierwszy mecz poważny, ligowy, a wcześniej też były zaplanowane jakieś sparingi, turnieje. W przyszłym tygodniu miałem jechać swoje urodziny, drugi mecz. Sytuacja jest taka, jaka jest, wszyscy siedzimy. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi informacje zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wirus w pogodne dni, proszę Państwa, nie odpoczywa i nie robi sobie przerw. W Polsce przybywa zakażonych, niech zatem nie usypia naszej czujności aura za oknem. Wyjdziemy, jak paskudztwo sobie pójdzie, tego się trzymajmy. A zatem krótko o pogodzie, dziś od 17 do 21 stopni, jutro podobnie, od czwartku ochłodzenie i więcej chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%.

Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry ponownie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska przy telefonie. Dzień dobry panie redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Sejm uchwalił ustawę w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Teraz trafi do Senatu. I co się panie marszałku stanie w Senacie? Jaka jest rekomendacja opozycji? Zanim odpowiem na pani pytanie, pozwoli pani redaktor, że z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia wszystkim tym bohaterom w bieli, którzy dzień i w nocy ratują zdrowie i życie naszych rodaków, złożę najlepsze życzenia od siebie i od całej naszej Koalicji Polskiej, od naszego politycznego środowiska. Dobrze, przyłączamy się do życzeń, a teraz już o bohaterach sejmowych. No więc oczywiście to jest smutny dzień dla polskiej demokracji, kiedy... To ja przypomnę pytanie. Co powinien zrobić Senat? Senat powinien przede wszystkim nad tym się bardzo poważnie pochylić i wrócić do utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w którym zdecydowanie mówi się jednoznacznie, że na 6 miesięcy przed zmianami ogłoszonymi, jeśli chodzi o rozpoczęcie wyborów, nie wolno dokonywać istotnych zmian. Tutaj zostały złamane zasady konstytucyjne. Wynika to na wprost, jak powiedziałem, z ugruntowanego orzecznictwa, ale także zostały złamane, i to już niejednokrotnie, także przepisy regulaminu, czy też zasada trzech czytań, brak prac w komisji i konsultacji. To wszystko oczywiście jest zmianą prawa wyborczego w trakcie procesu wyborczego i projekt ten w istocie oddaje proces wyborczy w ręce jednego człowieka, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina, z Państwowej Komisji Wyborczej, czyli organu powołanego do tego, aby wybory przeprowadzać, czyni się taki kwiatek do kożuszka, takie nie wiadomo co w procesie wyborczym. I tak naprawdę Polska staje się państwem stanu wyjątkowego bez stanu wyjątkowego, co jest oczywiście bardzo smutne dla nas, ponieważ my cały czas twierdzimy, pani redaktor, i powtarzamy to jako Koalicja Polska. Bardzo długie zdanie pan mówi. Nie możemy tak rozmawiać w ten sposób, bo pan wygłasza oświadczenie, a ja chciałam zapytać, czy to jest sugestia, że jeżeli to jest w rękach pana Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, no to tu będą jakieś nieprawidłowości, jakieś złamanie zasad, jakieś fałszerstwa? No panie redaktor, ja akurat jestem człowiekiem, który praktycznie często uczestniczył w przygotowywaniu procesów wyborczych i wiem jedno, że nie wolno na kilkanaście dni czy na kilkadziesiąt dni ewentualnie przed wyborami dokonywać tak istotnych zmian, nawet jeżeli one są podyktowane nadzwyczajną sytuacją, bo jeżeli sytuacja jest nadzwyczajna, to się wprowadza stan klęski żywiołowej i w oparciu o ten stan i terminy wynikające z przepisów, można spokojniej przejść przez epidemię, a nie dopychać kolanem swojego kandydata. Ja rozumiem, ale gdzie... to nie jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie. To jest odpowiedź na pytanie, dlatego że pani redaktor, jeżeli przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości, pani marszałek Sejmu, uzyskuje prerogatywy do zmiany terminu, jeżeli istotny działacz i przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości będzie, czyli polityk będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu wyborczego, a już kompletnym kuriozum było to, że sprawozdawcą tego projektu jest pełnomocnik wyborczy pana Andrzeja Dudy, czyli całe to pisowskie towarzystwo działa tylko i wyłącznie w jednym interesie, żeby przeprowadzić, dopchnąć kolanem wybór pana Andrzeja Dudy bez względu na straty, jeśli chodzi o zdrowie i życie Polaków. Panie, to naprawdę, przecież to jest, po prostu propozycja, która woła o pomstę do nieba w sytuacji, kiedy 34 państwa na całym świecie rezygnują z przeprowadzenia wyborów. W jakiej sytuacji realizacja tej propozycji narusza zdrowie i życie Polaków i zagraża temu zdrowiu i życiu? No przede wszystkim zagraża zdrowiu i życiu 25 tysiącom listonoszy, których wysyła się do obywateli, żeby byli takimi, można powiedzieć, kurierami pomiędzy wyborcą a urną wyborczą, co jest oczywiście narażenie na zdrowie tych ludzi, ale także oprócz tego, że... Ale to nie jest tak, że oni mają wrzucać do skrzynek te pakiety? Ale pani dobrze wie, bo słuchamy codziennie opinii wirusologów, że nawet w ten sposób można się zarazić. Ale wrzucając dużo do skrzynki? Odbierając korespondencję, na której mogą znajdować się wirusy. Pani dobrze wie, że one żyją kilkadziesiąt godzin. Ale jeszcze także dochodzi ten element takiego, można powiedzieć, nieidentyfikowania do końca wyborcy. Ja pamiętam, będąc członkiem Komisji Nadzwyczajnej, kiedy argumenty formułowane o możliwości korupcyjnej padały z ust przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie ci wszyscy, pan Łukasz Schreiber, pan Marcin Horała, oni najgłośniej krzyczeli, że głosowanie korespondencyjne niesie za sobą możliwość korupcyjną. I teraz panie marszałku, sytuacja jest zmienna, nadzwyczajna. Odwracając to, co pan mówi, to należy przypomnieć, że wasz lider, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, wielokrotnie opowiadał się za głosowaniem korespondencyjnym wcześniej. Więc to nie jest tak, że ludzie nie zmieniają zdania. Ale my nie jesteśmy generalnie przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu. My jesteśmy przeciwko takiemu trybowi wprowadzania głosowania korespondencyjnego. Proszę zrozumieć tę różnicę. Tak jak powiedziałem, jest ugruntowane orzecznictwo. Nie wiem, czy pani pamięta taki moment, że w 2009 roku Platforma Obywatelska chciała umożliwić głosowanie osobom niepełnosprawnym przez pełnomocnika i zrobić dwudniowe głosowanie w Parlamencie Europejskim. Ówczesny prezydent kraju, Lech Kaczyński, tak? Ja to wszystko pamiętam i reprezentował go przed Trybunałem Konstytucyjnym Andrzej Duda, ja to wszystko pamiętam. I oni udowodnili, i Trybunał przychylił się do ich zdania, że jest to... Że to są istotne zmiany. A teraz jak Trybunał Konstytucyjny, oczywiście jeżeli jeszcze ten twór quasi konstytucyjny organ, bo ja to nazywam kabaretem konstytucyjnym, jak on ciekawe musiałby się starać, aby dowieść, że zmiana sytuacji 30 milionów Polaków nie jest istotną zmianą. To dopiero byłoby ciekawe. Czyli co, Trybunał Konstytucyjny jest kabaretem? Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny utracił swój przymiot organu konstytucyjnego o charakterze niezależnym, bo jeżeli tamten Trybunał, który dzisiaj nazywają politycy partii rządzącej platformerski, nazwijmy to, potrafił uznać argumenty prezydenta Kaczyńskiego, którego reprezentował Andrzej Duda, zastanawiam się, czy gdyby była sytuacja odwrotna teraz, ten Trybunał pod wodzą pani magister Przyłębskiej byłby w stanie dokonać takiej uczciwości intelektualnej. Władysław Kosiniak-Kamysz grzmiał wczoraj: ta ustawa to utrwalacz władzy, która oderwała się od obywatela, od rzeczywistości, zapomniała, do czego jest powołana. Ta ustawa jest po to, żeby wykorzystać obywatela do utrwalania władzy. Może pan to jakoś zinterpretować? Oczywiście. Tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał na jedno, że argumenty podawane przez Prawo i Sprawiedliwość, że nie wolno wprowadzić stanu klęski żywiołowej, ponieważ zrujnowany by został budżet państwa. No to proszę państwa, byliśmy zapewniani przez partię rządzącą, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, że w budżecie jest na wszystko, wystarczy nie kraść. Prezes Narodowego Banku Polskiego opowiadał, że w Narodowym Banku Polskim są nieprzebrane ilości gotówki. Później, kiedy jedna z gazet ujawniła, że w ubiegłym roku zarobił ponad 800 tysięcy, zrozumiałem, że mówił o sobie, a nie o tych środkach zgromadzonych w Narodowym Banku Polskim. No to jeżeli ale dzisiaj słyszymy... Pan, panie marszałku, że władza ma te pieniądze, ale nie chce, ja nie chce ich sugeruję, użyć. Że władza jest nieuczciwa w swoich argumentach, ponieważ w sytuacji nieogłaszania stanu klęski przedsiębiorcom i tym wszystkim, którzy ponieśli szkody, należy się pełne odszkodowanie obejmujące doznane straty i utracony zysk. Ci, co straszą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, straszą odszkodowaniem, powinni straszyć stanem obecnym, bo tu zakres odszkodowania jest dużo większy niż w stanach nadzwyczajnych. Więc to nie jest argument, to jest fałszywy argument, który posługują się perfidnie, mówiąc, że nie mogą wprowadzić stanu klęski żywiołowej, bo budżet by zbankrutował przez wypłatę odszkodowań. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ten budżet większe poniesie straty i tu na tym polega ta nieuczciwość. Panie marszałku, dlaczego państwo uważają, że w głosowaniu korespondencyjnym największe szanse na sukces ma prezydent urzędujący? Dlaczego państwo uważają, że te szanse nie są równe? Dlatego, że już od momentu, kiedy zaistniała sytuacja stanu klęski żywiołowej, ponieważ ze względu na przesłankę związaną z chorobą zakaźną, de facto mamy stan klęski żywiołowej, tylko on nie jest nazywany przez rządzących stanem klęski, żeby właśnie tego stanu nie wprowadzać i nie poddać się rygorom przesunięcia stanu terminu wyborów. Bo dla Prawa i Sprawiedliwości w istocie są ważne z punktu widzenia zwycięstwa Andrzeja Dudy dwa terminy. Albo majowy i najprawdopodobniej będzie to 17 maja, aczkolwiek tutaj konstytucjonaliści mówią, że może być także przesunięcie jeszcze do 23, albo jak najdalszy, stąd ta poprawka Jarosława Gowina. Dlaczego Andrzej Duda ma największe szanse? Z dwóch powodów, że zawsze prezydent ma te fory i to widać w sondażach, ale jest jeszcze ważniejszy powód, że prezydent Andrzej Duda w odróżnieniu od wszystkich innych kandydatów prowadził i prowadzi cały czas kampanię wyborczą. Tymczasem nasz kandydat w momencie, kiedy ta sytuacja... Teraz prowadzi kampanię wyborczą? Nasz kandydat nie prowadzi. Nie, ja pytam, czy teraz prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię? No, myślę, że jest najbardziej widoczny. Przecież nie dlatego podpisał... Udziela wywiadów, po pierwsze. Nie dlatego podpisał, podpisał 2 miliardy na telewizję publiczną, żeby teraz nie korzystać z tego przywileju. Ale pan widział jakieś... Nie, ale panie marszałku, proszę powiedzieć uczciwie. Prezydent na przykład miał wczoraj czat z internautami na Facebooku. To samo może robić... No dobrze, no. Jak... Kamysz, no dobrze, prawda? No to miał czas. Udziela wywiadu w prasie. To samo robi Władysław Kosiniak-Kamysz, więc pod tym względem to troszkę chyba pan tutaj nie do końca uczciwie opisuje tę sytuację. Bo jeżeli na początku się pokazywał, rzeczywiście na początku pandemii się pokazywał, okej, no to można to uznać, że to było sprawowanie funkcji prezydenta i jednocześnie robienie sobie przy okazji kampanii, no ale teraz to się chyba trochę zmieniło, czy nie? Ja bym apelował, pani redaktor, do pana prezydenta i do przedstawicieli władzy, bo od nich należy wymagać zawsze więcej i ta odpowiedzialność zawsze w większym stopniu spada na tych, którzy rządzą, żeby wykazali się czymś, co w czasach epidemii, w czasach kryzysu jest istotne, żeby wskazali, czy wyciągnęli rękę, bo opozycja tę rękę wyciąga, tylko mam wrażenie, że władza nie posiada zdolności kooperacyjnych, koncyliacyjnych. Dobrze, ponieważ kończymy, to ostatnie pytanie. Czy propozycja przedłużenia kadencji prezydenta o 2 lata, jak się okazuje, to miałoby obowiązywać już w ogóle, nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej, jest dla was do przyjęcia, do dyskusji, czy nie? To jest propozycja, moim zdaniem, kiedy konsultowałem to ze swoimi doradcami. Tak czy nie, bo jesteśmy po czasie. Bo to wygląda w ten sposób, że przeprowadza się wybory 10 lub 17 maja, potem się je unieważnia i przedłuża się kadencję o 2 lata. Więc możemy mieć sytuację chaosu prawnego, że będzie 2 prezydentów, każdy będzie mówił, że jest tym prezydentem właściwie wybranym. To jest propozycja, która Dziękuję. Dzisiaj jest coraz mniej aktualna, dlatego nie zyskuje większości konstytucji. Dziękuję. Miłego dnia, dziękuję za rozmowę, dnia. Pozdrawiam. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL. Koalicja Polska. życząc wszystkim dużo zdrowia. Do widzenia, już jesteśmy rozłączeni. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dziś rozpoczyna się kwietniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. 17 marca Rada obniżyła tę podstawową z 1,5% do 1. Doszło do tego w czasie posiedzenia, na którym zwyczajowo nie są podejmowane decyzje o wysokości stóp. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak uważa, że tym razem żadnych zmian nie będzie. Zapewne członkowie Rady Polityki Pieniężnej będą chcieli poczekać na ocenę efektów dotychczasowych działań i będą starali się również dokonać oceny rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i dopiero później, w kolejnych tygodniach, miesiącach, ewentualnie, jeśli będzie to potrzebne, to podejmować kolejne kroki. Zdaniem ekonomisty obniżanie i tak niskich stóp procentowych nie rozwiąże obecnych problemów, a decyzję Rady poznamy jutro. Rolnicy będą mieć więcej czasu na składanie wniosków o unijne dopłaty. Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu o miesiąc do 15 czerwca. Kupuj świadomie polski produkt. To akcja, która ma zachęcać do nabywania naszej żywności w celu wsparcia krajowego rolnictwa w związku z koronawirusem. To ważne, bo z powodu pandemii ucierpiał nasz eksport. Sytuacja zapewne będzie jednak przejściowa, tym bardziej, że na wielu rynkach nadal jest popyt na towary żywnościowe i nie tylko, mówiła w Trójce Marta Orlikowska, dyrektor Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kopenhadze. To na przykład są produkty do fitnessu w domu, ponieważ Duńczycy są bardzo usportowionym narodem, a siedzą już w domach czwarty tydzień. Poza tym dzieci nie chodzą do szkoły, więc też dobrze sprzedają się puzzle, kolorowanki. Zachęcam eksporterów także tych produktów do kontaktu z naszym biurem. Dania zamknęła się na koronawirusa, ale nie na handel. Mimo że nie działa większość przejść na granicy z Niemcami, to kolejek nie ma. Linie lotnicze powinny zwracać pieniądze za niewykorzystane bilety w związku z pandemią koronawirusa i za odwołane loty. Komisja Europejska przypomina, że to pasażerowie zdecydują, czy wybiorą zwrot środków czy vouchery. A do tego tematu wrócimy także po godzinie 9:00. Połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką. Tymczasem co w pogodzie? Więcej chmur w ciągu dnia tylko na zachodzie i Pomorzu, a na termometrach od 17-19 stopni na północy i wschodzie do około 20 stopni w centrum i na południu. Najcieplej dziś na zachodzie, tam miejscami 21 stopni, chłodniej tylko nad morzem oraz w obszarach podgórskich Karpat od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Organizowanie swojego świata Tosiek ma już przećwiczone nie tylko w lesie, w wakacje, ale i na ścieżce cyfrowej edukacji. Kilka miesięcy temu przekroczył próg świata podstawowego i choć do nederu i kresu ma jeszcze sporo, w swoim biomie zaczął się budować. Tyle wiem, bo to on gra w jedną z najpopularniejszych gier wszechczasów, legendarnego Minecrafta. Tobie może lepiej będzie na kreatywnym na początek, a później cię mogę nauczyć grać na przetrwaniu. Szybko się kuma, co do czego służy. Możesz spaść sobie z najwyższej wysokości, możesz pływać w lawie. To jest taki tryb do ćwiczeń, właśnie na kreatywnym się wznosi, takie jakieś super budowle, domy. To między innymi dlatego stworzona prawie 11 lat temu przez Szweda Markusa Perssona gra nie budzi moich oporów, a wręcz namawiałem syna, by spróbował. Budowanie świata, choćby był jak tutaj z sześciennych bloków, jest czymś fenomenalnym. Jest to gra, w której nie ma z góry określonej jakiejś linii fabularnej, to znaczy jest to świat otwarty, w którym można wszystko i gracz sam decyduje, co się wydarzy, może się wykazać kreatywnością, zbudować co chce. To jest gra bez ograniczeń. Tłumaczy Anna Czerepaniak z Egmontu, które to wydawnictwo wydało już kilkadziesiąt książek wokół tej gry. Rozpoczęliśmy wydawanie od podręczników do gry, potem stopniowo to się rozbudowywało o kolejne formaty. Mamy powieści nawet dla dzieciaków. Najnowszym formatem są komiksy. Powieści i komiksy są osadzone w świecie Minecrafta. To są opowieści o dzieciakach, które grają i też można z tego zaczerpnąć jakieś wskazówki do gry obok podręczników. Tosiek przeczytał wszystkie 8 podręczników, w tym przetrwania, zaklęci mikstur, farmera, kreatywnego budowania, bo jeśli gra ta ma czegoś uczyć, warto by młody gracz wcześniej poznał jej tajniki. Zresztą nie tylko dzieciaki, to jest po prostu dla każdego, kto gra w Minecrafta. Dużo wskazówek, podpowiedzi, jak grać, jak być coraz lepszym w tej grze. I też takim ciekawym zjawiskiem jest to, że młodsze rodzeństwo nie zagląda jeszcze do książek, jeszcze nie gra, na przykład 5-latkowie obserwują właśnie starsze rodzeństwo, które gra albo oglądają rozgrywki online. Pole rażenia Minecrafta okazuje się naprawdę bardzo szerokie. Czytanie podręczników, albumów to także sposób na wyprowadzenie fascynacji tą grą poza szkodliwy ekran. Od czegoś trzeba zacząć. Zaczyna się od niczego. Pojawiasz się w nieskończonym świecie, ścinasz drzewo. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz w Minecrafcie. Później z tego drewna zrobisz deski, z desek stół rzemieślniczy, jeszcze trochę tego drewna zrobisz patyki, kilofy, łopaty, a będzie ci to potrzebne do wydobywania bloków i dalszego życia. Tłumaczy mi syn, zadowolony, że może ojca czegoś nauczyć. Teraz on jest mistrzem, uczniem jestem ja. Może o różnych ciekawostkach opowiadać mi godzinami. Po wykładach podsuwa podręcznik dla początkujących. Czytam wieczorami, więc rozumiem mojego nauczyciela coraz lepiej. Zaglądam też do albumu Minecraft Mapy. Mam tu rozrysowane i opisane biomy, czyli środowiska. Pustynia, sawanna, tundra, mesa czy pole grzybowe. Poznaję ich klimat, właściwości, elementy. I korci mnie, żeby wziąć tablet i zacząć budować, ale obiecałem synowi najpierw nauka, kilka lifehacków na przetrwanie, przepisy na zdobycie obsydianu, potem dopiero gra. A ja tu stawiam bloki, a to był osadnik. Są różne dźwięki, ale najczęściej jest to dźwięk taki. Nie jest to bezsensowne klikanie, strzelanie czy wyścig. W Minecrafcie można zbudować świat od podstaw. Ale co gdyby pojazd FC3000 przeniósł mnie kilka tysięcy lat wstecz i musiałbym zbudować to wszystko nie z bloków na ekranie, a pracą własnych rąk? Jeśli będę mieć ze sobą książkę Ryana Norta Jak wynaleźć wszystko, mam szansę przetrwać. Cała wiedza ludzkości w jednej książce. Czytamy na okładce tego niesamowitego podręcznika, który przeprowadza nas przez dzieje świata pod kątem jego rozwoju od podstaw. Uczy, jak odróżniać rośliny jadalne od tych, które mogą nam zaszkodzić, jak wynaleźć język, liczby, pobudowę silnika parowego, co nadałoby cywilizacji znacznego przyspieszenia. Wszystkim ojcom polecam, po tym jak już nauczą się spawnować wiedźmę bez użycia jaja, co w Minecrafcie wcale nie jest takie proste. Bardzo dziękujemy za te polecenia. Projekt Tata także jutro o stałej porze, a z Krystianem usłyszymy się jeszcze po godzinie 9 w muzycznym rozkładzie jazdy. Tymczasem 13 minut do godziny 9. Grzegorz Turnał w Trójce. Nie wiem o trawie. Będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni kare konie. Nie wiem o maku, w nim ci buduje zamek. przed pięć, luster wiecie, 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej nam znaną i że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą raną. Nie wiem, nie wiem, o niebie, może to sidła, może dzwoniący kuropatwie, przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, że płynie dumnie przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni kare konie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak, nie stój przed nią, gdy iść przed siebie mogę. To Grzegorz Turnow w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozmawialiśmy o dezynfekcji samochodu. Chciałem, aby Państwo sprostowali, ponieważ kilku naukowców związanych ze światem wirusów jasno się wypowiadało, że ozonowanie tylko czyści powietrze, nie zabija zarazków na powierzchniach w samochodzie i chciałbym, żeby to było jasne, bo już nie pierwszym radiu to usłyszałem. Dziękuję Panu za ten głos, a my gorąco polecamy Państwa uwadze kwadrans przed 10, czyli za niecałą godzinę. Naszym gościem będzie doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Jest wiosna, wiele osób, jak wiemy, zmaga się z uczuleniami, dodatkowo panuje epidemia. Jak postępować w tej sytuacji? Czego się wystrzegać? Na co uważać? Liczymy też na Państwa pytania. Śmiało, Pan doktor będzie do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić 2 2 7 3, można też do nas pisać zd@polskieradio.pl. Tymczasem 9 minut do godziny 9. Just sit and wait, don't move, just hesitate, you can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes, you just live.